شبستان وجود ما بدون یاد رب تار است، بنازم نور قرآنش دوای قلب بیمار است. شبستان وجود ما بدون یاد رب تار است، بنازم نور قرآنش دمای قلب بیمار است. زمین خشک دلها را چو آب پاک باران است، هر آن کس زین گریزان است گلستانش پر از خار است. شبستان وجود ما بدون یاد رب تار است، بنازم نور قرآنش دمای قلب بیمار است. اگر روزه گذر کردی بسوی گلشن قرآن، بیابی بزم قرآن را بهشت خوشگل انگار است. شبستان وجود ما بدون یاد رب تار است، بنازم نور قرآنش دمای قلب بیمار است. سرشت از عز دیدارد نشان از سرمدی دارد، بود نطق خداوندی غم ابلیس مکار است. شبستان وجود ما بدون یاد رب تار است، بنازم نور قرآنش دوای قلب بیمار است. چو خورشید پر از نور است لباسش عطر و کافور است، بیا از وی ببر نوره که او مصباح انوار است. بیا از وی ببر نوره که او مصباح انوار است. شبستان وجود ما بدون یاد رب تار است، بنازم نور قرآنش دمای قلب بیمار است. بدل دارد عبد قرآن مسلمان را پیام رب، ولی هر مسلمان است عدوی سخت کفار است. شبستان وجود ما بدون یاد رب تار است، بنازم نور قرآنش دمای قلب بیمار است. اگر در زندگی آید شود جانت بهارستان، گر از او رو بگردانی سزایت آتش و نار است. شبستان وجود ما بدون یاد رب تار است، بنازم نور قرآنش دمای قلب بیمار است. شفای روح و هر جسم توی قرآن، توی قرآن، بهاران میکنی دل را دل از یاد تو سرشار است. شبستان وجود ما بدون یاد رب تار است، بنازم نور قرآنش دوای قلب بیمار است. خدایا عشق قرآنت به قلب ما فزون بنما، ببر از دل گناهان را که قرآن خصم فجار است. شبستان وجود ما بدون یاد رب تار است، بنازم نور قرآنش دمای قلب بیمار است. بگردان لهروانش را به دنیا سرور و سالار، به عقبا جزو ابرارت که او سالار ابرار است. شبستان وجود ما بدون یاد ربطار است، به نازم نور قرآنش دمای قلب بیمار است. شبستان وجود ما بدون یاد ربطار است، به نازم نور قرآنش دمای قلب بیمار است.